أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس مروزامون از كتاب العقيدة الإسلامية المستوى الثاني الدرس الرابع. درس مروزامون از كتاب عقيدة إسلامي مستوى دوم درس چهارم. موضوع درس چهارم السبب الرابع التصغير، يعني چهارمین سبب كي انسانیت در شرک افتادند این از تصویر می باشد، یعنی تصویر بر رسم کشی و رسمگیری و صورتگیری، اینها همچنین این همچنین یکی از اسبابی به شرک افتیدن مردم گشت. این هست چهارمین سببی به شرک افتیدن مردم. صاحب کتاب میگوید که التصویر المنهی عنه، یعنی رسم و صورتگیری که منع است در شریعت، در شریعت منع شده می باشد، شریعت منع می کند تصویر کردن را. التصویر المنهی عنه هو تصویر ذوات الارواح، یعنی صورت گرفتنی که شریعت منعش می کند اون به صورت گرفتن یا به صورت کشیدن ذات الارواح است، چیزهایی که جان دارد، چیزهایی که روح دارد، آنها را به رسم کشیدن حرام می باشد، منهی عنه می باشد، یعنی که منع کرده شده می باشد. مثل میگه مانند الانسانو، مثلا شکل انسان را کشیدن، والحیوانو یا حیوان را کشیدن، صورت حیوان را کشیدن، اینها از صورتهایی می باشد که تصویر به صورت کشیدن اینها در شریعت حرام است. اما ما لا روح فیه، اما چیزهایی که روح ندارد، چیزهایی که جان ندارد، فیجوز تصویره و رسمه، پس جایز است صورت گرفتنش، صورت کشیدنش و رسم کشیدنش جایز می باشد. به صورتگیری، صورت گرفتن و رسم کشیدن چیزهایی که روح ندارد جایز است. مثل الاشجاری، مانند میگه درخت ها، مثلا یک انسان رسم کشی را دوست میدارد، رسم درخت را بکشد اگر باکی ندارد. والجبالی یا رسم کشیدن کوه ها، مثلا یک آدم کوه را رسم بکشد. والجماداتی کلی ها، و چیزهای بیجان، هر آن چیزی که باشد، مثلا ماشین، خانه یا هر چیزی که جان ندارد، هر چیزی که بی جان هست، بی روح هست، آن را رسم کشیدن و صورت گرفتن باکی ندارد، جایز است و درست است. اما چیزهایی که روح دارند، به مثل انسان، به مثل حیوان ها و پرنده ها و درنده ها، اینها را بر رسم کشیدن یا صورت گرفتن جایز نمی باشد. میگه قال عبدالله ابن قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن التصوير. مگه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما برای مردی که پرسید عبد الله را درباره صورتگیری چنین گفت که ان كنت لابد فاعلا، گفت اگر که تو از کسانی باشی که لابد فاعلا، یعنی حتما همین کار را انجام بدهی، یعنی خیلی عشق و خیلی محبت به رسم کشی داری، فصنع الشجره و ما لا نفس له، پس گفت رسم بکش درخت را و چیزهایی که روح ندارند، چیزهایی که جان ندارند، اونها را میتوانی رسم کشی. گفت اگر که حتما میخواهی این کار را بکنی که خیلی شوقمندی رسم کشی هستی و صورتگیری هستی، پس تو صورت درخت را بکش و درخت را صورت بگیر، یا که مالا نفس له، چیزهایی که جان ندارد، چیزهایی که روح ندارد، اونها را میتونی که برسم بکشی و اونها را میتونی که صورت بگیری. در حاشیه رقم یک میگوید اخرجه مسلمون فی کتاب اللباس و الزینت. این حدیث را میگه امام مسلم در کتاب لباس و زینت، باب لا تدخل الملائکة بیتا فیه کلب ولا صورت، یعنی که ملائکه در خانه که در آن خانه سگ یا صورت باشد، رسم باشد، میگه داخل نمی شود. هر خانه ای که صورت است و در هر خانه ای که سگ است، ملائکه به اون خانه داخل نمی شود. در زیر انا همین باب به رقمی، در زیر رقمی 2110 در کتاب صحیح مسلم این حدیث روایت شده است. و فی روایتین، میگه در یک روایت دیگری که همچنین ابن عباس گفت که کل شیئین لیس فیه روح. پس میگه ابن عباس گفت که رسم بکش هر آن چیزی را که در آن روح نیست، یعنی چیزی که جان ندارد، چیزهای جان نداشته را میتوانی که تو رسم بکشی، به مثل خانه و درخت و مثلا ماشین و یگان منظره های زیبا و کوها و اینها را تو میتوانی که رسم بکشی. کل شیئین لیس فیه روح، یعنی که هر آن چیزی که در آن روح نباشد، پس رسم کشیدنش جایز و درست می باشد. در حاشیه رقم 2 میگوید اخرجه البخاری و فی کتاب البیوعی، یعنی امام بخاری این حدیث را در کتاب بیوع، باب بیع تصاویر التي ليس فيها روح، یعنی در زیر بابی فروختن صورت هایی که در آن روح نیست. و ما یکره من ذلك، و هر آن صورتی که و هر آن چیزی که مکروه می باشد از صورتهای روحدار. پس میگه در زیر انا همین باب به رقمی، در زیر رقمی 2225 در کتاب صحیح بخاری این حدیث روایت شده است. بعد از این میگوید انواع تصویری، یعنی نوعهای تصویر. تصویر چند نمود می شود؟ النوع الاول، نوع یکمی از تصویر، ما کان بفعل الادمی، یعنی آن صورت هایی که، رسم هایی که به فعل آدمی، یعنی به فعل خود انسان هست، به فعل خود انسان، آدم خودش اون را می تراشد، آدم خودش آن را به رسم می گیرد. مثل صنع تماثیل یا صنع تماثیل، به مثل تراشیدن مثلا تمثال، یعنی که بت یا که هیکل، هر کسی که مثلا یک هیکل می سازد. و نحت علی الجدار، یا مثلا نحت کردن، یعنی تراشیدن دیوار، در تنه دیوار بعضی هستند که صورت را، شکل را می سازند با تراشیدن دیوار. او القماشی، یا صورت را که مثلا در لباس بگیم رسمش را می گیرند. او الحجری، یا در سنگ، یا از سنگ مثلا هیکل می سازند، بت می سازند. و رسم بیلیدی، یا مثلا با دست، با روشکه و قلم و با اینها میگیرد شکل را، با رنگ های گوناگون شکل را به رسم به دست می سازد. اینها را میگویند ما کان بفعل الادمی، یعنی صورت هایی که به فعل خود انسان هست، به فعل آدمی هست. اکنون این طور صورت ها را حکمش در شریعت چی است؟ میگه حکمه محرمون، یعنی حکم این صورت ها حرام می باشد در شریعت. به دست کشیدن یا به مثلا دیوار را تراشیده صورت کشیدن، یا سنگ را کشید تراشیده صورت به شکل انداختن، به شکل چیزهایی که روح دارد، این طور میگه رسم کشی محرمون، یعنی حرام است در شریعت. و هو من کبائر الذنوبی، و همچنین این فعل، این کار از گناهان بزرگ می باشد، از گناهان کبیره می باشد. و دلیل علی ذلك، و میگه دلیل برای این گفته امان، یکم حدیث ابی جحیفه السوائی، یعنی حدیث ابو جحیفه السوائی رضی الله عنه است که ان النبی صلی الله علیه و سلم، هر آینه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم لعن المصورین، یعنی لعنت گفتگی است کسانی که صورت میکشند و صورت میگیرند. ابی جحیفه سوائی میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردگی است کسانی که صورت کش هستند، کسانی که هیکل کش هستند، هیکل میسازند و کسانی که رسم میکشند، چیزهای جاندار را. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون کسها را لعنت گفتگی است. رواه البخاری، این حدیث را میگه امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. در حاشیه رقم یک میگوید اخرجه البخاری فی کتاب النکاح، میگه این حدیث را امام بخاری در کتاب نکاح روایت کرده است. باب مهر البغی و نکاح الفاسدی، میگه در زیر بابی مهر دادن زن زناکار، بغی زن را میگن که زناکار است، زن فاحشه، و مهر دادن زن فاحشه و نکاح الفاسدی و نکاحی که حکمش در شریعت فاسد است، در زیر انا همین باب امام بخاری میگه این حدیث را روایت کرده است برقمی در زیر رقم 5347 در کتاب صحیح بخاری این حدیث تخریج شده است. پس این حدیث حدیث صحیح می باشد. این بود یکمین حدیث که به شکل گرفتنی آن چیزهایی که پیشتر ذکر کردیم، هیکل و در دیوار رسم کشیدن و یا در لباس و یا سنگ را به شکل چیزی جاندار کشیدن یا که با رنگهای گوناگون رسم کشیدن، اینها حرام است. دلیلمان انا همین سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد که رسول الله لعنت گفته است کسانی را که این کار را انجام می دهند. و دومین دلیلی که می آورد حدیث ابی هریره رضی الله عنه قال، نگه حدیث ابو هریره رضی الله عنه است که فرمودند قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، ابو هریره میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلام را شنیدم که میگفت قال الله عز و جل، میگه گفت الله عز و جل، یعنی که این حدیث حدیث قدسی میباشد، این حدیث حدیث قدسی است که الله تبارک و تعالی گفته است و من اظلم ممن ذهب یخلق خلقا کخلقی. الله سبحانه و تعالی میگوید و کیست ظالمتر و ستمگارتر از کسی که ذهب یخلق خلقا، یعنی شروع کرده است به خلق کردنی به آفرینش خلقی که کخلقی، به مثل خلق کرده من هست. الله میگوید کی ظالمتر و ستمگارتر از اون انسان است که به مثل مخلوقای من خلق میکند، خلق میکند که همون شکل ده می آورد، به مثل همون رسم میکشد یا به مثل همون هیکل را آماده میکند. فلیخلقو ذرتن، الله سبحانه و تعالی میگوید پس اونها میتوانند خلق بکنند ذره را، یعنی که یک مورچه میدهک را، او لیخلقو حبتن، یا میتوانند خلق بکنند، یعنی بیافرانند و بگیم خلق بکنند و به شکل به اندازن حبتن دانه را، اول یخلقو شعیرتن، یا خلق بکنند شعیره را، یعنی دانه جو را. پس می توانند اینها را خلق بکنند، البته را که حتی اینها را خلق کرده نمی توانند. پس الله سبحانه و تعالی می گوید کی ظالمتر از کسانی است که به صورتگیری و به رسم کشی و به هیکل کشی مشغول و بند می باشد. این حدیث حدیثی متفق علیه است. در حاشیه رقم 2 میگوید اخرجه البخاری فی کتاب التوحیدی، یعنی این حدیث را امام بخاری در کتاب توحید روایتش کردگی است. باب قول الله تعالی، یعنی در زیر باب سخن الله سبحانه و تعالی که الله سبحانه و تعالی میگوید والله خلقکم و ما تعملون، یعنی الله سبحانه و تعالی شما رو خلق کردگی است ای انسانیت، و هر آن چیزی که شما میدانید آن رو الله سبحانه و تعالی خلق کرده است. به رقمی در زیر رقمی 5759 در کتاب صحیح بخاری این حدیث روایت شده است. و مسلمون فی کتاب اللباس و زینتی، و این حدیث را میگه امام مسلم در کتاب لباس و زینه باب لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب ولا صورت، در زیر بابی ملائکه ها در خانه ای که در آن خانه سگ و صورت باشد داخل نمی شود. بی رقمی در زیر رقم 2111 امام مسلم هم میگه این حدیث را روایت کرده است. و هذا لفظه، و همین لفظی که الان در بالا خواندیم همین خود لفظی امام مسلم می باشد، لفظی است که امام مسلم این را روایت کرده است. پس این بود دو دلیل درباره رسم کشیدنی که صورت گرفتنی که به فعلی آدمی باشد. با همین این یکم نوعی از تصویر به آخر رسید. النوع الثانی، اکنون میگه دومین نوع صورت کشی و صورت گیری، التصویر الضوئی بآلات التصویر الحدیثه، یعنی که صورت کشیدن و صورت گرفتنی که ضوئی هست، یعنی که ضوئی بگیم به شکل سایگی است، یعنی که به روشنی و به سایه شکل را میکشند یا که چیزی را صورت میگیرند. بی آلات تصویر الحدیثتی بگه به مانند اسباب های صورتگیری نوی که برآمدگی است، اون صورتگیرکایی که برآمدگی است یا که چیزهایی که صورت میگیرند. میگه تصویر الفوتوگرافی، یعنی منظور ما میگه صورتی فوتوگرافی است، یعنی که فوتو هست، منظور ما میگه فوتو میباشد، فوتوگرافی هم میباشد. و له حالتان، میگه این طور صورتگیری میگه دو حالت دارد، این طور صورتگیری با تلفن و با بگیم کامره هایی که یا که صورتگیر های صورتگیرک هایی که هست، آلت های صورتگیرک ها، با اینها میگه صورت گرفتن دو حالت دارد. الحالت الاولا، حالت یکم، ما دعت الیه الحاجتو، یعنی که حالت است که تقاضا بکند نیازمندی، یعنی که انسان به اون احتیاج داشته باشد. وقتضت المصلحتو، و تقاضا بکند اون را میگد مصلحه، یعنی فایده، یعنی که اون صورتگیری به فایده باشد. مثل تصویر لاثبات شخصیتی، میگه مانند صورت گرفتن برای اثبات شخصیت، یعنی برای پاسپورت و برای دکیمنتاسیا صورت گرفتن. او لجواز سفری، یا برای پاسپورت میگه، او رخصت القیادتی، یا میگه برای رخصت القیاده، یعنی شهادت نامه رانندگی، این شهادت نامه رانندگی که هست، یا میگه به مثل این، بگیم با عروسی میگیم پراوا. و تصویر المجرمین، یا صورت گرفتنی انسان هایی که مجرم هستند، انسان های ظالم را، انسان هایی که گناهگار هستند، اونها را صورت گرفتن. لتعرف علیهم، به خاطر اونکه آنها شناخته بشوند، به خاطر اونکه آنها دانسته بشوند و آنها در بین مردم معروف باشند و معروف گردند و مردم این مجرمین را بشناسند، یا که خود کارگران حکومت این مجرمین را بشناسند و روزی که لازم شد پیداش بکنند. این طور صورتگیری ها میگه این جایز است و درست است. حکمه میگه جایزون، حکمش میگه جایز است، درست است. این یکم حالتی صورت گرفتن به این آلت ها و به این چیزهای بگیم صورتگیرک ها است، صورت تصویر فوتوگرافی، حکمش که جایز است، یکم حالتش. الحالت ثانیتو، حالت دویمش میگه ما لا تدعو الیه حاجتون، یعنی که تقاضا نمی کند حاجت، یعنی که بگیم احتیاجمندی به اون نداریم. ولا مصلحت فیه، و در اون صورتگیری میگه اگه اون فایده ای نیست. مثل میگه مثل تصویر لذکرا، میگه مثل صورت گرفتنی برای یادآوری، یک انسان مثلا یک صورت میگیرد برای یادآوری، برای در ذهن ماندن، برای یک روز صورت ها را ببیند و چیزهایی را به یاد بیارد. این طور صورتگیری میگه حکمه، حکم این ده میگه اختلاف فیه العلماء المعاصرون على قولین، اختلاف کرده گستن میگه در باره این طور صورتگیری عالم های معاصر به دو قول است در این باره، یعنی مثلا مسئله اختلافی است، دو قول وجود دارد. فذهب بعضهم الى تحریمه، بعضی از علما میگه به این اعتقاد هستند که این طور صورتگیری هم حرام میباشد. و ذهب آخرون الى جوازه، و بعضی از دیگر از علما میگوید این طور صورت گرفتن جایز و درست می باشند، یعنی این طور صورت گرفتن جایز هست. این بود در دوم نوعی از انواع تصویر صورت گرفتن، که اگر که به فوتوگرافیا باشد، اگر که محتاج باشیم، احتیاج داشته باشیم به مثل دکیمیتاسیا، پس این جایز و درست است، حکمش یعنی جایز است. اما برای غیری دکیمیتاسیا، اگر انسان مثلا برای یادآوری صورت بگیرد، در بارش اختلاف است. بعضی از علما حرامش میگویند و بعضی از علما جایزش میدانند، اما قول راجح همون حرام بودن و نزدیک نشدن به این است. باز والله اعلم. بعد از این صاحب کتاب میگوید الحکمت من النهی عن التصویر، یعنی حکمت منع کردن و منع بودن صورت گرفتن در چیست، چی حکمت دارد و چی خوبی ها دارد منع کردن صورت گرفتن. میگه لنهی عن التصویر حکم منها، یا که حکم منها، یعنی که برای منع بودن صورت گرفتن چندین حکم ها وجود دارد، از جمله آن حکم ها پس برای ما صاحب کتاب سه حکمون، یعنی حکمت های دارد، چندین حکمت های دارد منع بودن صورت گرفتن. صاحب کتاب برای ما سه حکمتش را بیان میکند. یکم میگه ما فیه من اساءت الادب مع الله تعالی، یکمین میگه حکمت شمین است که رسم کشیدن و صورت گرفتن اساءت الادبی، یعنی بی ادبی همراه الله تبارک و تعالی می باشد. انسانی که رسم می کشد، انسانی که صورت می گیرد، این بی ادبی با الله تبارک و تعالی کرده است، نسبت به الله بی ادبی کردگی است، یا که بد ادبی کردگی است. بما فیه من المضاهات والمشابهت لخلق الله تعالی، لخلق الله، یعنی که به سببی که در این صورت گرفتن میگه، در این رسم کشیدن میگه، من المضاهاتی، یعنی که از مماثله هست، مانند بودن، و المشابهت یعنی که شبیه بودن، لخلق الله، به خلقی، به مخلوقای الله تبارک و تعالی هست. و لهذا قال الله تعالی فی الحدیث القدسی السابقی، از این حساب است که میگه الله تبارک و تعالی در حدیث قدسی که پیشتر گرفتیمش، پیشتر یعنی که در صحیفه پیشتر، که و من اظلم ممن ذهب یخلق خلقا كخلقی فلیخلق ذره او لیخلق حبه او لیخلق شعیره. انا همین حدیث قدسی را در نظر دارد که میگه پیشتر حدیث قدسی در این باره گذشت. پس این اولین حکمت از حکمت های منع بودن صورتگیری بوده است، که این بد اخلاقی و بگیم به آدابی نسبت به الله تبارک و تعالی می شده است، صورت گرفتن و صورت به تصویر به رسم کشیدن چیزی جانداره. در حاشیه رقم یک می گوید تقدم تخریجه قریبا، یعنی که حدیث قدسی را تخریجش پیشتر در صحیفه گذشته بود. این یکم حکمتی از حکمت های صورت گرفتن هست، یعنی معنی بودن صورت گرفتن. و دویم حکمتی از حکمت های معنی بودن صورت گرفتن انه ذریعه للشرک بالله تعالی، هر آینه میگه همین صورت گرفتن، تصویر بر رسم کشیدن، میگه وسیله ذریعه هست برای شرک به الله تبارک و تعالی. فان الشیطان یزین للناس عبادت الصور، پس هر آینه میگه شیطان زینت میدهد برای مردم عبادت کردن صورت ها را، عبادت کردن صورت ها را شیطان برای مردم زینت میدهد. ولی هذا کان اول شرک وقع فیه بنی آدم بسبب صوری، پس از همین حساب میگه ولی هذا، همین علت قطعی، اولین شرکی که واقعش در بین فرزندان آدم علیه الصلاه و السلام به سبب صورت بود، میگه به سبب صورت اولین شرک در بین فرزند آدم علیه الصلاه و السلام آمده است. کما وقع من قوم نوح علیه السلام، چطوری که میگه این شرک واقع شد، پیدا شد از قوم نوح علیه الصلاه و السلام، حيث صوروا سور رجال صالحین، چگونه ای که میگه با رسم کشیدن یا هیکلی را کشیدن، هیکل مردان صالح را، صورت های مردان صالح، قطع هیکل های کشیدن، رسم های کشیدن. فلما قل العلم، پس زمانی که علمی بعدینه هاشان کم شید نسبت به اون صورت ها، وسوسه الیهم الشیطان، پس میگه وسوسه کرد اونها را شیطان که ان یعبدوها، باید اون صورت ها را عبادت بکنن. فعبدوها من دون الله، پس قوم نوح علیه الصلاه و السلام میگه شروع کردند به عبادت کردن آن صورت ها. پس این بود میگه سببی که اولین فرزندان آدم علیه الصلاه و السلام به شرک افتید، این سببش صورت و تصویر و هیکل کشی می باشد. این دویم از حکمت های منع بودن تصویر، صورتگیری و صورتکشی و هیکلکشی می باشد. و سومین حکمتش می گوید ان الملائکه لا تدخل بیتا فیه صورتون، میگه سومین حکمت منع بودن رسم کشی، میگه ملائکه ها در خانه ای که در آن خانه صورت باشند نمی درآیند، ملائکه ها در خانه ای که صورت است نمی درآیند. فعن ابی طلحه الانصاری رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، پس میگوید از ابو طلحه انصاری روایت است رضی الله عنه که پیغمبر، هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لا تدخل الملائکه، لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب ولا صورت، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ملائکه ها داخل نمی شوند در خانه ای که در آن خانه سگ باشد و یا صورت، در خانه ای که کلب و صورت باشد، یعنی سگ و صورت باشد، در آن خانه ملائکه ها داخل نمی شوند. پس این سومین حکمت از حکمت های منع بودن صورتگیری و تصویرکشی می باشد. این حدیث، حدیث متفق علیه است. در حاشیه رقم دو می گوید اخرجه البخاری فی کتاب اللباسی، یعنی این حدیث را امام بخاری در کتاب لباس روایت تخریجش کردگی است. باب التصاویری، یعنی در زیر بابی تصاویر، یعنی که رسم ها و صورتگیری ها و هیکل ها، به رقمی در زیر رقم 5949 در کتاب صحیح بخاری. و مسلمون فی کتاب لباس و زینتی، این حدیث را همچنین میگه امام مسلم در زیر کتاب لباس و زینت، باب لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب ولا صورتون، در زیر بابی ملائکه ها در خانه ای که در آن خانه سگ و صورت باشد داخل نمی شود، در زیر انا همین باب امام مسلم هم این حدیث را روایت می کند برقمی در زیر رقمی 2106. و هذا لفظه، و همین لفظی که الان خواندیم این لفظی است که امام مسلم در کتابش این را تخریج کرده است. پس این بود سه حکمت از حکمت های منع بودن به تصویر کشیدن. بعد از این صاحب کتاب میگوید وجوب و طمس صوری المحرمتی، یعنی واجب بودنی پاک کردن و از بین بردن صورت هایی که حرام هستند، صورت های حرام را پاک کردن و از بین بردن واجب است. صورت های حرام یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که جان دارد، چیزهایی که روح دارد، صورت های اونها را، هیکل های اونها را شکستن و نابود کردن و پاک کردن، این میگه واجب می باشد. یجب طمس صور المحرمه حتی تزول ملامحها، میگه واجب است پاک کردن و از بین بردن هیکل ها و صورت هایی که حرام هستند، حتی تزول ملامحها، تا اینکه میگه از بین رود شباهتش، مانندیش، یعنی که مانند بودن آن از بین رود. یعنی مانند چی؟ مثلا یک صورت رو دیده در دیوار، در لباس، در چیزه، بگیم سری اون را، یعنی که چشمانش را و دهان و بینی آن را میشکید و تازه میکنید، انا همین را میگوین زوالی ملامحش، یعنی که شکل اصلی از شباهتش از بین رفته است. تا انا همین را تا همین شکلی از بین رفتن، شکل اصلیش از بین رفتن واجب است که پاک کرده شود و شکیده شود و نابود کرده شود آن صورت. و دلیل علی ذلك، میگه دلیل برای این گفته همان حدیث ابی الحیاج الاسدی، حدیث ابی الحیاج الاسدی می باشد که قال، میگه که گفتد قال لی علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، یعنی که ابی الحیاج الاسدی میگوید که برای من علی ابن ابی طالب رضی الله عنه فرمود که الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. میگه حضرت علی گفت که آیا من نفرستم تو را بر چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به آن چیز من را فرستاده بود؟ آیا من تو را به آن چیز نفرستم؟ الا تدع تمثالا الا طمسته، گفت نگذاری یگان هیکل را مگر این که باید اون را تو تمسته، یعنی پاکش کنی، اون را از بین ببری، آن را بشکنی. هر هیکل را در هر جایی که دیدی باید آن را بشکنی و آن را از بین ببری. ولا قبرا مشرفا الا سویته، و همچنین گفت نباید قبر بلندی را بگذاری مگر اینکه اون را باید سویته، یعنی اون قبر را باید هموار بکنی، آن قبر را هموار بکنی، به زمین یکسان باید بکنی. گفت این گفت چیزی هست که مرا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای انا همین کار فرستاده بود. و فی روایت، این در یک روایت دیگر اومده است که ولا صورتا الا تمستها، و گفت همچنین صورت را نگذاری مگر اینکه اون را پاک بکنی و از بین ببریش، یعنی در هر جایی که صورت را دیدی همچنین اون صورت را نباید بگذاری به حال خودش، باید اون صورت را از بین ببری، اون صورت را نابود بکنی. رواه مسلمون، این حدیث را میگه امام مسلم روایت کرده است. در حاشیه رقم یک میگوید اخرجه مسلمون فی کتاب الجنائزی، یعنی این حدیث را امام مسلم در کتاب جنائز روایت کرده است. باب الامر بی تسویت القبر، یعنی باب در مسئله فرمان شدن و فرمان بودن به برابر کردن قبر، یعنی قبر را باید به زمین یکسان باشد، نه اینکه به مثل بعضی که بلند می بردارن قبر را، این طور بلند برداشتن قبر در شریعت جایز نمی باشد. پس میگه امام مسلم در زیر انا همین باب فرمان برای برابر بودن قبر به زمین به رقمی در زیر رقمی 969 در کتاب صحیح مسلم این حدیث روایت شده است. این بود در مسئله واجب بودنی پاک کردن و از بین بردنی صورتهایی که حرام می باشند. بعد از این صاحب کتاب میگوید عقوبت المصورین، یعنی که سزا و عقاب و عذاب صورتگیرها چی است؟ صورتگیرها چی عقاب و عذاب را خواهند کشید؟ میگه دلت الادله الشرعیه على عده عقوبات للمصورین یوم القیامه، میگه دلالت کردگی است دلیل های شرعی به چندین سزا و عقاب و عذابی که برای صورتگیرها است در روز قیامت، یعنی چندین عذاب ها و عقاب ها و شکنجه هایی که برای انسان های صورتگیر در روزی برای انسان های صورتگیر و صورتکش و هیکلکش برای در روز قیامت می باشد. میگه وحیه از جمله همون عذاب ها و عقاب ها اینها می باشند. یکم انهم اشد الناس عذابا یوم القیامتی، هر آینه میگد همین انسان های صورتکش و صورتگیر و هیکلکش اینها سختترین عذاب را در روز قیامت دارند. یعنی اشد الناس عذابا، یعنی که سختترین مردم از روی عذاب در روز قیامت می باشند، اینها سختترین عذاب را در روز قیامت دارند. دلیل من چی است؟ میگه فعن عایشه رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، دلیل من میگه از حضرت عایشه مادرمون رضی الله عنها روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اشد الناس عذابا یوم القیامه الذين يضاهون بخلق الله، گفتن سختترین مردم از روی عذاب، سختترین مردمی که عذاب میکشند در روز قیامت، الذین یضاهون بخلق الله، گفت کسانی هستند که مانند میکنند به خلق الله تبارک و تعالی، به مخلوقای الله مانند چیزی میکشند، مثلا هیکل میکشند یا چیزهای روح و جاندار را به تصویر میکشند. پس گفت اینها از سختترین عذاب را در روز قیامت دارند. پس این بود یکمین سختترین عذاب برای انسانهایی که در روز، انسانهایی که در دنیا صورتگیر و هیکلکش و صورتکش می باشند. این حدیث حدیث متفق علیه است، در حاشیه رقم دو میگوید اخرجه البخاری و فی کتاب لباسی. این حدیث را میگه امام بخاری در کتاب لباس، باب ما وفی من التصاویری، یعنی باب در مسئله آن صورت هایی که پایمال کرده شدند، آن صورت هایی که بگیم به زمین زده می شوند، آن صورت هایی که به ارزش قرار داده می شوند، در زیر آن همین باب به رقمی، در زیر رقمی 5954 میگه امام بخاری این حدیث را روایت کرده است. و مسلم فی کتاب اللباس و زینتی، و این حدیث را همچنین میگه امام مسلم در کتاب لباس و زینت، باب لا تدخل الملائکه تو بیتا فیه کلب ولا صورتون، در زیر بابی ملائکه در خانه که در اون خانه سگ و صورت باشد داخل نمی شود، در زیر ان همین باب میگه امام مسلم این حدیث را روایت کرده است به رقمی، در زیر رقمی 2107 در کتاب صحیح مسلم این حدیث همچنین روایت شده است. پس این بود اولین دلیل برای عقوبت و شکنجه و عذابی کسانی که در دنیا صورتگیر هستند، در روز قیامت به این سختترین عذاب، بر این دشوارترین عذاب دچار خواهند شد. دومین عذاب و عقوبت انسانهای صورتگیر میگوید که ان الله تعالی یخلق یوم القیامت بعدد کل صورت صورها نفسا یعذب بها المصور فی جهنم. میگه که الله تبارک و تعالی خلق میکند در روز قیامت به عدد کل صورت صورها، به اندازه، به عدد هر صورتی که این صورتکش و هیکلکش صورت گرفته است و هیکل کشیدگی است. نفسا، نفسای رو میگه الله خلق میکند، یعذب یا یعذب بها المصور فی جهنم، پس عذاب داده میشود با واسطه ان همون صورت ها میگد، به واسطه همون نفس هایی که الله خلقش کردگی است، المصورو یعنی انسانی که صورتگیر است در جهنم، به اندازه ای یا که به واسطه ان همون هر یک صورتی که، هر هیکلی که این انسان صورتکش و هیکلکش کشیدگی هست، به اندازه اون نفس خلق کرده میشود، این انسان در جهنم به ان همون صورت ها، به واسطه ان همون نفس ها میگه عذاب داده میشوند. اکنون برای این دلیل تقدیم میکند، میگوید فعن عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما قال، یعنی از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که میگفت کل مصور فی الناری، یعنی هر انسانی که هیکلکش و صورتگیر است در آتش جهنم است، یجعل له بكل صورت صورها، یعنی که میگه یجعل له، یعنی خلق کرده می شود برای اون انسان، برای اون انسان به وجود آورده می شود، خلق کرده می شود بكل صورت صورها، یعنی که در مقابل هر صورتی که اون انسان تصویرش کرده است، بكل یعنی فی کلی، بی در اینجا به معنای فی است، یعنی که در هر صورتی که این انسان اون صورت را کشیدگی است، به اندازه ان همون میگه یا ان همون صورت میگه نفسن، نفس را، روح را دمانیده میشود، فتعذبه فی جهنم، پس میگه ان همون صورت ها، ان همون نفس ها میگه عذاب میکند، عذاب میتید انسان صورتگیر را در جهنم، یعنی در دوزخ میگه این انسان را عذاب میکند. یعنی چی؟ یعنی خلاصه این مسئله همین است که انسانی که مثلا 100 تا یا 200 تا یا 1000 تا هیکلی را ساخته باشد یا صورتی چیزهای جاندار را کشیده باشد، الله سبحانه و تعالی در روز قیامت در همون هیکل های کشیده اش میگه روح می دماند، روح می دماند. پس انا همون هیکل ها، انا همون صورتگیر را، صورتکش را در روز قیامت عذاب می دهند. اگر صد تا باشد، صد بگیم عذاب دهنده دارد برای خودش این آدم صورتگیر، اگر هزار تا باشد هزار عذاب دهنده دارد که این انسان صورتگیر را عذاب می دهند و شکنجه می کنند. بعضی علما می گویند خودی همون هیکل ها در روح دمانیده می شود، همون هیکل ها صورت های کشیدهش می آید این صورتکش را عذاب می دهند. بعضی از علما می گویند در مقابل هر یک هیکل و صورت کشیدهش یک نفس الله خلق می کند، یک مخلوق الله خلق می کند که اون مخلوق می گد این انسان را عذاب می دهد و این صورتکش را، صورتگیر را عذاب می دهد. و در باره این علما این طور شرح و توضیح می دهند این حدیث را. رواه مسلمون، این حدیث را میگه امام مسلم روایت کردگی است. در حاشیه رقم 3 میگوید اخرجه مسلم فی کتاب اللباس و زینتی، یعنی که این حدیث را امام مسلم در کتاب لباس و زینت روایت کردگی است. باب لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب ولا صورت، در زیر باب ملائکه ها در خانه ای که سگ و صورت باشد ملائکه ها داخل نمی شوند. در زیر ان همین باب امام مسلم میگه این حدیث را روایت کردگی است، به رقمی در زیر رقمی 2110 در کتاب صحیح مسلم این حدیث روایت شده است. این بود دومین عذابی که برای انسانهای صورتکش، هیکلکش می باشد. بعد از این میگوید سومین عذاب ان المصور یکلف یوم القیامت ان ینفخ فی ما صوره الروح، یعنی که انسان مصور، انسان صورتکش، هیکلکش یکلف یوم القیامت، یعنی وظیفه دار گردانده می شود در روز قیامت ان ینفخ فی ما صوره الروح، باید بدماند در آن صورتی که کشیدگی است روح. یعنی که انسان صورتکش، هیکلکش در روز قیامت وظیفه دار می شود که در اون صورتی کشیدهش، در اون هیکلی کشیدهش روح بدماند، یعنی جان بدماند، اون را زنده بکند. بنا همین میگه وظیفه دار کرده می شود، این خودش یک عذاب است. میگه و لیس بقادر علی ذلک، پس میگه اون صورتکش قادر نیست به این کار، نمیتواند که اون صورت کشیدگیش را زنده بگرداند. ولکنه تعذیب له و تعجیز، لیکن میگه این کار برای اون میگه تعذیب است، عذاب است و تعجیز است، یعنی عاجز و بیچاره بودنش را نشان دادن است. اینه که الله سبحانه و تعالی مکلفش میکند، وظیفه دارش میکند که ای صورتگیر، ای هیکلکش، اون صورتی کشیده ات را، اون صورتی گرفته ات را، یا اون هیکلی کشیده ات را روح بدمان، اون را زنده بکن. پس میگه این خود یک عذاب است که اون انسان نمیتواند این صورتی کشیده اش را یا هیکلی ساخته اش را روح بدماند، این خود عذاب برای اون صورتگیر می باشد. اکنون دلیلش چی است؟ میگه فعن عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، میگه از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که انه سمع النبی صلی الله علیه و سلم یقول، هر آینه میگه عبدالله ابن عباس شنیده است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که میگفت من صور صورتا فی الدنیا، یعنی هر کسی که صورت بکشد در دنیا، هیکل بسازد در دنیا، کلف یوم القیامت ان ینفخ فیها الروح، یعنی وظیفه دار گردانده می شود در روز قیامت که باید در اون صورتی کشیدهش روح بدماند. میگه ولیس بنافخ، در حالی که اون انسان هیچ امکانی، هیچ یگان ذره امیدی دمانیدن روح میگه در اون انسان وجود ندارد، هیچ امکان ندارد که اون انسان او در اون هیکلی کشیدهش، در اون صورتی کشیدهش روح بدماند. این میگه هیچ امکان ندارد. این حدیث حدیثی متفق علیه می باشد. در حاشیه رقم 1 میگوید اخرجه البخاری و فی کتاب اللباسی، یعنی این حدیث را امام بخاری در کتاب لباس روایتش میکند. باب من صور صورتا، باب درباره کسی صورت بکشد، کلف یوم القیامت ان ینفخ فیها الروح، وظیفه دار گردانده می شود در روز قیامت که اون انسان باید در اون صورت کشیدهش، در اون هیکل ساختهش باید روح بدماند، ولیس بنافخ، در حالی که اون انسان نمیتواند که روح بدماند در آن صورت و هیکل کشیدهش. برقمی در زیر رقم 5963 میگه این حدیث در کتاب صحیح البخاری روایت شدگی هست. و مسلمون و همچنین میگه امام مسلم هم این حدیث را روایت کردگی است، فی کتاب لباس و زینتی، در زیر کتاب لباس و زینت، باب لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب ولا صورت، در زیر بابی ملائکه ها در خانه ای که سگ و صورت باشد داخل نمی شوند. در زیر ان همین باب میگه امام مسلم هم این حدیث را روایت کردگی است، برقمی در زیر رقمی 2110 در صحیح مسلم این حدیث هم همچنین روایت شدگی هست. این بود اول سوم عذاب برای انسان های صورتگیر در روز قیامت که صاحب کتاب برامون این دلیل را تقدیم کرد. و فی روایتین میگه در یک روایت دیگر آمده است که من صبر صورتن، یعنی کسی که هیکل بکشد، کسی که صورت بکشد، فان الله معذبه، پس الله سبحانه و تعالی میگه اون را عذابش میکند. الله سبحانه و تعالی اون صورتگیر رو عذاب میکند، حتی ینفخ فیها الروح، تا زمانی که در آن صورتی کشیدهش، در آن هیکلی کشیدهش روح بدماند، تا اون را زنده بکند. ولیس بنافخ فیها ابدا، میگه در حالی که اون انسان نمیتواند اون هیکل و صورتی کشیدهش را روح بدماند و زنده بکند، ابدا هیچگاه نمیتواند، هیچگاه نمیتواند در اون روح بدماند و اون را زنده بکند. پس این معناش این است که یعنی اون عذاب می شود و عذاب می شود، عذابش بر دوام هست، زیرا اینکه هیچگاه نمی تواند که آن رسم کشیده اش را یا اون هیکل ساخته اش را زنده بگرداند. در حاشیه رقم 2 می گوید اخرجه البخاری و فی کتاب البیوعی، یعنی این حدیث را امام بخاری در زیر کتاب بیوع روایتش کردگی است. باب بیع التصاویر التي ليس فيها روح، در زیر بابی فروختن صورتهایی که روح ندارند، صورتهای چیزهایی که جان ندارند. و ما یکره من ذلك، و آن چیزهایی که مکروه می باشند از اینها. برقمی در زیر رقم 2225 در کتاب صحیح البخاری میگه همچنین حدیث روایت شدگی هست. پس این بود سه عذابی که، سه عقوبتی که برای انسانهای صورتگیر و هیکلکش در روز قیامت می باشند. با همین این مسئله به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب می گوید الله تعالی هو الخالق المصور، یعنی الله تبارک و تعالی هست اون خلق کننده و شکل دهنده تمام مخلوقات. الله سبحانه و تعالی است که خلق میکند، الله سبحانه و تعالی است که شکل مخلوقات را بگیم تقدیم میکند و به شکل میاندازد مخلوق ها را. الله تعالی هو الخالق المصور، میگه الله سبحانه و تعالی اون خلق کننده و شکل دهنده است. قال الله تعالی، میگه الله تبارک و تعالی گفته است، سوره حشر آیه 24، الله سبحانه و تعالی میگوید هو الله الخالق البارئ المصور، یعنی اون الله هست که خالق است. خالق یعنی بگیم نقشکش، طراح هست که یا اندازه گیرنده تمام اشیا با کیفیت های معین است. همین را میگن خالق. الله خالق است یعنی که طراح تمام موجودات است. تمام موجودات به این کیفیت ها و شکل هایی که میبینید الله تبارک و تعالی هست طراح این، خالق این، نقشه کشنده این. الباری او آفریننده ای، آفریننده ای چیزی که قبل وجود نداشت، آفریننده چیزی که پیش از آفریدنش وجود نداشت، یعنی شکلی که پیش از خلق شدنش وجود نداشت. الله سبحانه وتعالی باری نمونه است، یعنی آفریننده ای تمامی چیزهایی که قبلا وجود نداشت. یعنی که میتونه بگیم که آفریننده از نیستی هست، یعنی که قبل یگان شبیه و مانند اون وجود نداشت. المصورو الله تبارک و تعالی مصور نه که شکل دهنده است، هر یک چیز را شکلش را الله تبارک و تعالی میدهد. له الاسماء الحسنى، یعنی الله تبارک و تعالی نام های زیبایی دارد. یسبح له ما فی السماوات والارض، یعنی تسبیح میگویند الله تبارک و تعالی را هر آن چیزی که در آسمان ها و زمین هستند، چیزی که در آسمان ها است، چیزی که در زمین است، الله را تسبیح میگویند. و هو العزیز الحکیم، و الله تبارک و تعالی عزیز است، غالب است که هیچگاه مغلوب نمی شود، و الله تبارک و تعالی حکیم است که هر یک کاری الله حکمت دارد، هر یک چیزی که الله تبارک و تعالی خلق کرده است، هر یک کاری که الله بالای مخلوقاتش میارد، حکمت در زیر اون نهفته است. این بود سوره حشر آیت 24 که الله مصور است، یعنی شکل دهنده می باشد. بعد از این میگد و قال الله تعالی، و الله تبارک و تعالی گفته است، سوره زمر آیت 62، الله سبحانه و تعالی میگوید الله خالق کل شیء، یعنی الله تبارک و تعالی آفریننده تمام اشیاء هست، تمام چیزی جاندار و بی جان را الله تبارک و تعالی خلق کردگی است، آفریده است. و هو علی کل شیء وکیل، الله تبارک و تعالی به تمام چیز عهده‌دار است، یا تمام چیز را نگهدار و مراقب است. الله تبارک و تعالی مراقب و نگهدار و عهده‌داری تمام چیزها می باشد. پس الله است خالق تمام چیز. این بود سوره زمر آیه 62. بعد از این صاحب کتاب میگد و معنی المصوری، یعنی مصور چی معنا دارد؟ معنای مصور میگه الذی صور المخلوقات علی اشکالها التي هی علیها، میگه همون کسی که به شکل انداخته است، شکل دادگی است مخلوق ها را، علی اشکالها یعنی به همون شکل هایش که، التي هی علیها یعنی همون شکل هایی که مخلوقات با آن شکل ها هست، یعنی که انسان را به شکل میبینی، حیوانات را به شکل های گوناگون میبینی، همه اینها را شکل دهندهش و همه اینها را تصویر کشندهش و طراحش الله تبارک و تعالی میباشد. همین انسان را میگن مصور، یعنی همین کس را میگوین مصور. فاحسن صورتها، پس چقدر زیبا کرده است الله تبارک و تعالی شکل داده اش را. قال الله تعالی، میگه الله تبارک و تعالی گفته است و صورکم فاحسن صورکم، الله سبحانه و تعالی شما را به شکل های گوناگون خلق کردگی است. فاحسن صورکم، پس چقدر شما را صورتاتون زیبا کرده است. و الیه المصیر، و بازگشت همه ما و شما به سوی الله تبارک و تعالی می باشد. این بود سوره تغابن آیه 3 که الله سبحانه و تعالی ما را به شکل‌های معین آفریده است. طراح ما انسانیت و تمام مخلوق‌ها الله تبارک و تعالی می باشد. پس این بود معنای مصور. بعد از این میگوید که ولا احد یستطیع ان یخلق شیئا مهما بلغ من الصغر والحقارتی، میگه و کسی نمیتواند خلق کنه چیزی را، مهما بلغ من الصغر والحقارتی، هرچند که میگه اون چیز میده‌ترین و حقیرترین و بی‌ارزش‌ترین چیز هم باشد، انسان نمیتواند اون را خلق بکند. قال الله تعالی، میگه الله تبارک و تعالی در سوره حج آیه 73 میگوید که یا ایها الناس، الله میگوید که ای مردم، ضرب مثل، یعنی ضرب المثل زده شد، فاستمعوا له، پس شما به این ضرب المثل گوش بیاندازید، دقت بدهید. ان الذين تدعون من دون الله، هر آینه گفت کسانی را که شما می پرستید، کمک می خواهید، عبادت می کنید غیر از الله تبارک و تعالی، یعنی بت های را که شما عبادت چون می کنید، لن یخلقو ذبابا، اونها نمی توانند یک پشه را خلق بکنند، یک پشه را به وجود بیارند، ولو اجتمعوا له، و اگر همهشان دست به کار شوند، همهشان دست به همدیگر بدهند، همهشان اتفاق بکنند، یعنی که فقط بت‌های شما نه، تمام بت‌ها، تمام آن چیزهایی را که شما غیر از الله میپرستید، همهش را از اول دنیا تا به آخر دنیا جمع کرده شوند، اونها نمیتوانند یک پشه را خلق بکنند، یک پشه را که به ارزشترین چیز است، اونها نمیتوانند خلقش بکنند. و ای یسلبهم الذباب، و ای یسلبهم الذباب، الله تبارک و تعالی میگوید و اگر بگیرد از اونها پشه چیزی را، و ای یسلبهم الذباب شیئا، یعنی که اگر که پشه از اونها چیزی را بگیرد، لا یستنقذون منه، نمیتوانند برگردانند آن چیز را از دست پشه. حتی ببینید حال خلق کردن اوسو بیستد، حتی پشه اگر یک چیز رو میگه از دست اینها بگیرد، اینها نمیتوانند که از دست پشه اون چیزی خودشان رو بگیرند. پس میگه ضعف الطالب والمطلوب، پس میگه ضعیف و ناتوانی طالب و مطلوب آشکار شد. پس طالب یعنی که پشه و مطلوب یعنی که بت‌ها، پس هر دویشان رو میگه ضعیفیشان آشکار شد و نمایان شد. یا بعضی میگن ضعف الطالب والمطلوب، طالب یعنی که همون مشرک، ضعیفی خود مشرک و ضعیفی بت‌ها میگه همشان آشکار شدن که اینها چقدر ضعیف و ناتوان میباشند. پس اینها سزاوار عبادت نیستند. این بود سوره حج آیه 73. بعد از این میگوید و فی الحدیث القدسی السابقی، میگه در حدیث قدسی که پیشتر گذشت، پیشتر بیانش کرده بوده، میگه در اون حدیث آمده بود که فل یخلقو ذرتن، پس خلق بکنن ذره را، یعنی که مورچه میده را، او لیخلقو حبتن، یا خلق بکنن دانه را، او لیخلقو شعیرتن، یا خلق بکنن با وجود بیارن جوی را. فلهذا میگه لا یجوز لأحدین ان یتشبه بالله تعالی فی هذه الصفه الخاصه به، پس از این حساب میگه جایز نیست برای کسی که خودش را مانند بکند، تشبیه بکند با الله تبارک و تعالی در این صفت خاصی که صفت الله تبارک و تعالی هست. اون چی است؟ اون مصور است، یعنی که صورت کشنده و صورت گیرنده و صورت تراشنده و طراح مخلوق ها الله تبارک و تعالی است. پس این صفت خاصی الله سبحانه و تعالی هست که نباید کسی در این صفت خودش را در بر الله تبارک و تعالی قرار بدهد. از این حساب است که هیکل کشی و صورتگیری حرام می باشد و اون عذابایی که پیشتر ذکر کردیم برای صورتگیرنده می باشد، بالای صورتگیرنده خواهد آمد در روزی قیامت. بعد از این صاحب کتاب میگوید که ما لا يدخل في التصوير المحرم، یعنی چیزهایی که در تصویر حرام نمی درآیند، چیزهایی که در تصویر حرام نمی درآیند. یکم صورت اجزائین من ذوات الارواح غیر الوجه، یعنی صورت اجزای چیزهای جاندار، صورت اجزائین من ذوات الارواح غیر الوجه، یعنی صورت اجزای چیزهای جاندار غیر رویش نباشد، مثلا کلیدی، مثلا دست، یا آدم صورتی دست بکشد، پس این میگه حرام نیست. و رجلی، یا یک آدم میگه صورتی پا را بکشد، این میگه حرام نیست. و نحوی هما به مانند همین، مثلا یک آدم صورتی دست و پا و شکم و خلاصه اینها را بکشد، یا گوش را بکشد، و این میگه حرام نمی باشد، این حرام نمی باشد. اگر روش نباشد، اگر رو را که کشید، یعنی که رو، چشم و بینی و دهان و این را که کشید، در این صورت حرام می باشد. غیر این را اگر بکشد حرام نمی باشد. این یکم چیزهایی که در صورتهای حرام نمی دراید. دیم، از صورت التي قطع رأسها فلا یوجد اصلا. پس میگه صورت که بریده شده از سرش، پس میگه اصلا گویا که وجود ندارد، یعنی که از صورت را سرش را ببرن پرتویان. پس این میگه این صورت فلا یوجد اصلا، پس این گویا که اصلا وجود ندارد. او تو میسا، یا میگه سرش پاک کرده شود، سرش را بشکن بشکن همون بگیم شکل اصلیش از دست بدهد. فلم تظهر معالمه، پس میگه علامتاش میگه در سرش آشکار نباشد، یعنی که علامتاش یعنی که چشم و بینی و ابروی و دهان و این چیزاش تماما از بین برود. این را میگه در صورت محرمه نمی دراید. مثلا در خانه یک یا لباس خریدی که در تنش صورت است، یا لباس خریدی در تنش صورت است و همون صورت مثلا صورت آدم است یا صورت حیوان، سرش را شکیده نابود میکنی، سرش را میشکی میشکی همون سرش از بین برود، پاکش میکنی سرش، و وقتی که سرش از بین که رفت دیگه باقی مانده بدنش هم باشد، دیگر حرام نیست، مشکل ندارد، فقط همون سرش رو باید از بین ببری. این دویم صورتهایی که در محرمات، در صورتهای حرام نمی دراید. سیم، از صورت التي لا معالم لها، یعنی صورتهایی که علامت و نشانه ندارند، صورتهایی که علامت و نشانه ندارند. و هی التي تكون سوداء كالظلال، میگه و همون صورت ها میگه یعنی همون سیاهیه که به مثل سایه باشد، به مثل سایه باشد. مثلا سایه یک چیز، نیا که سایه را نگاه که آیا در سایه چشم و روی و دهان و ابروی اون نمایان می شود؟ البته را که نمی شود، یک سایه می بینید، یک سیاهی می بینید و خلاص. این همگه در صورت های محرمه نمی دراید، این همگه در صورت های حرام کرده شده ها نمی دارد. پس این سه نمود چیز در صورتهای حرام کرده شده ها نمی دراید. این بود درس چهارم از کتاب العقیدت الاسلامیه مستوی دویم، که چهارمین سببی که مردم در شرک افتیدن این تصویر می باشد، با همین درس چهارم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب می گوید الدرس الخامسو، یعنی درس پنجم، العبادت، در مسئله عبادت است. درس پنجم در باره عبادت و پرستش و الله سبحانه و تعالی را طلب کردن می باشد. در مسئله عبادت، این مسئله عبادت را، درس پنجم را که در مسئله عبادت است، این را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه امان از کتاب العقیدت الاسلامیه. با همین درس امروزه را به پایان میرسونم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.